Im na przykład jak zastrzec numer PESEL. O, to wam wyszło. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. Kampania dofinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 stycznia, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przesłanie amerykańskiego prezydenta Joe Bidena do Polaków. Za pół godziny powinien wejść w życie rozejm w Strefie Gazy. Kolejna osoba grożąca Jerzemu Owsiakowi zatrzymana. Bądźcie silni. To pożegnalne przesłanie do Polaków od prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Amerykański przywódca przekazał je za pośrednictwem Polskiego Radia w przededniu zakończenia swojej kadencji. Joe Biden powiedział, że modli się do Boga, by następna administracja podjęła właściwe działania dla powstrzymania Władimira Putina. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Do mojej rozmowy z Joe Bidenem doszło, gdy niespodziewanie spotkałem amerykańskiego prezydenta na terenie Białego Domu. Zapytałem go o przesłanie do Polaków przed odejściem z urzędu. Bądźcie silni, powiedział Biden. Prezydent USA zapewnił, że zrobił wszystko, co możliwe, by Polska miała środki do obrony własnego terytorium i powstrzymania Putina. Zrobiłem też wszystko, co konieczne, aby przekazać nadchodzącej administracji materiały i informacje oraz niezbędne zasoby. Modlę się do Boga, aby zrobili, co trzeba. Biden wyraził też nadzieję, że Donald Trump nie porzuci Ukrainy. Na moje pytanie, jak się czuje przed odejściem z urzędu, odpowiedział, że bardzo dobrze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Za pół godziny ma wejść w życie zawieszenie broni w Strefie Gazy. Trzy izraelskie zakładniczki mają zostać uwolnione po południu za pośrednictwem Czerwonego Krzyża. W zamian za każdą z nich z więzienia ma wyjść 30 Palestyńczyków. Zakłada to porozumienie między Izraelem a Hamasem, które zostało zatwierdzone tuż przed zaprzysiężeniem prezydenta elekta Donalda Trumpa. Premier Izraela zapowiedział rano, że rozejm nie rozpocznie się, dopóki Hamas nie dostarczy listy zakładników, którzy mają zostać uwolnieni. Hamas odpowiedział, że opóźnienie w dostarczeniu listy wynika z przyczyn technicznych. Benjamin Netanyahu już wczoraj mówił, że jego kraj pozostawia sobie możliwość powrotu do działań zbrojnych w Strefie Gazy. Jeśli będziemy musieli wrócić do walki, zrobimy to w nowy, zdecydowany sposób, powiedział wieczorem szef izraelskiego rządu. Prezydent Trump i prezydent Biden udzielili pełnego poparcia prawu Izraela do powrotu do działań wojennych, jeśli Izrael uzna, że negocjacje dotyczące kolejnej fazy są bezcelowe, i doceniam to. Doceniam również decyzję prezydenta Trumpa o zniesieniu wszelkich pozostałych ograniczeń dotyczących dostarczania niezbędnej broni, niezbędnej amunicji Izraelowi. Wojna wybuchła 7 października 2023 roku po ataku Hamasu na Izrael. W odpowiedzi Tel Awiw od 15 miesięcy prowadzi działania zbrojne w Strefie Gazy. Rozwój samorządów, wsparcie dla seniorów, koszty życia i bezpieczeństwo to tematy, które pojawiły się w pierwszą sobotę oficjalnej kampanii wyborczej. Kandydaci na prezydenta spotykali się z mieszkańcami różnych regionów. Co mówili o tym Agnieszka Drążkiewicz? Nakłady na obronność do 5% PKB od 2026 roku, ale też gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy to zagadnienia, jakie poruszył na wschodzie Polski Rafał Trzaskowski. Nie zabrakło również kwestii społecznych. Kandydat PO zapowiedział wspieranie uniwersytetów trzeciego wieku. Nasi seniorzy czasami mają więcej energii niż ludzie młodsi o 20 albo o 30 lat. Tematy ważne dla Polaków poruszył również popierany przez PiS Karol Nawrocki. Mówił m.in. o konieczności skrócenia kolejek do szpitali i przychodni. Ma to zapewnić Centrum Obsługi Pacjenta. Centrum obsługi pacjenta, którym posługują się już szpitale prywatne, przychodnie prywatne. Z kolei kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen narzekał na wysokie ceny energii w Myszkowie, a Adrian Zandberg z partii Razem zabiegał o głosy na Podhalu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Kolejna osoba zatrzymana w związku z groźbami karalnymi pod adresem Jerzego Owsiaka. Mężczyzna podejrzany o kierowanie takich gruźb za pośrednictwem portalu X przyznał się do popełnienia przestępstwa, informuje prokuratura okręgowa w Radomiu. 109-letni Daniel S. we wpisie z 13 stycznia miał grozić pozbawieniem życia i publicznie nawoływać do zabójstwa Jerzego Owsiaka. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożył pełnomocnik szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sprawcy grozi do 3 lat więzienia. Komendant główny słowackiej policji odwołany. Dymisja ma związek z ostatnim atakiem nożownika w jednej ze szkół niedaleko granicy z Polską. MSW informuje, że policja w Starej Wsi Spiskiej zignorowała sygnały o niebezpiecznym uczniu, który w czwartek zabił dwie osoby. Wojciech Stobba. Słowackie media podają, że napastnik groził w przeszłości koleżankom ze szkoły, a jedną z nich pobił. W 2022 roku został skazany za zakłócanie porządku. Dwa dni przed atakiem sąd odrzucił wniosek o skierowanie go na przymusowe leczenie psychiatryczne. Minister spraw wewnętrznych Słowacji Mateusz Szutaj-Esztok powiedział, że policja niewłaściwie oceniła sytuację jeszcze przed atakiem nożownika. Miejscowa komenda nie podjęła odpowiednich działań prewencyjnych, mimo że policjanci wiedzieli o problematycznym nastolatku. Nauczyciele i inni uczniowie informowali, że budzi on postrach w szkole. 18-latkowi postawiono zarzut zabójstwa z premedytacją. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. W czwartkowym ataku zginęły wicedyrektorka liceum w Starej Wsi Spiskiej i jedna z uczennic. Druga uczennica została poważnie ranna. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport w studiu Norbert Michalak. Polscy skoczkowie narciarscy na 5. miejscu zakończyli drużynowy konkurs Pucharu Świata w Zakopanem. Najlepsi byli Austriacy, drugie miejsce zajęli Słoweńcy, a trzecie Norwegowie. Polacy skakali w składzie Aleksander Zniszczał, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Paweł Wąsek, który po raz kolejny potwierdził swoją dobrą formę. Wąsek skoczył 133 i 138 metrów. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak powietrzu się zachowywałem, ale niestety próg gdzieś nie funkcjonował. Gdzieś ta pozycja nie do końca była taka, jakbym chciał. I to odbicie, niestety nie szło w tym kierunku, co chciałem. Szansa na poprawę tych błędów, o których mówił Paweł Wąsek, dziś w konkursie indywidualnym, początek o 16. Długo musieli czekać polscy kibice, aż w końcu się udało. Po 12 latach od ostatniego medalu polskiej żeńskiej sztafety podczas Mistrzostw Europy Short Tracku w Dreźnie Polki ponownie stanęły na podium. Do Polski wrócą z brązowymi medalami, mówi Natalia Maliszewska. Bardzo mnie to wzruszyło, byłam ogromnie szczęśliwa, jakby gdzieś tam te 12 lat były trudne, ciężkie i oporne w naszym wykonaniu, ale ostatnie kilka lat gdzieś tam byłyśmy bardzo blisko tego, a dzisiaj dopiłyśmy klamerkę, jeśli chodzi o naszą sztafetę i w końcu możemy wyjechać z Mistrzostw Europy z medalem. W składzie polskiej sztafety jechały również Nikola Mazur, Gabriela Topolska i Kamila Stormowska. To jeszcze na koniec piłka nożna. Barcelona w meczu 20. kolejki La Ligi tylko zremisowała na wyjeździe z Getafe 1-1. Wszyscy liczyli na gola Roberta Lewandowskiego. Niestety Polakowi nie udało się strzelić, zdobyć bramki. Wojciech Szczęsny cały mecz obejrzał z ławki rezerwowych. A we włoskiej Serie A Juventus zrewanżował się Milanowi za porażkę w półfinale Superpucharu Włoch. W spotkaniu 21. kolejki zespół Starej Damy wygrał 2-0. Zwycięstwo pozwoliło Juventusowi przynajmniej na razie awansować na 4. miejsce w tabeli. Milan jest 8. Ponownie o sporcie za godzinę. Na południowym wschodzie możliwe marznące opady, w ciągu dnia pochmurno na północy, poza tym sporo przejaśnień i od 3 do 10 stopni. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ogłoszenie społeczne. Marzy ci się Polska, w której ludzie są szczęśliwi. Dbają o swój dom, ulicę, miasto i kraj. Marzy ci się Polska z czystym powietrzem, zdrową żywnością, bezpiecznymi drogami? Przestań marzyć, zacznij działać. Wejdź na Instytut Spraw Obywatelskich.pl. Działaj z nami. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Zostajemy przy wydarzeniach rocznicowych. Tym razem z poezji prześlizgujemy się na prozę i dramat w muzycznym opracowaniu. Przed nami 80. rocznica wyzwalania więźniów z niemieckich obozów koncentracyjnych. Najpierw na terenie Polski, a potem w innych okupowanych krajach i na terenie samych Niemiec. 27 stycznia 2025 roku na terenie Oświęcimia i Brzezinki odbędą się uroczyste obchody 80. rocznicy wyzwolenia z niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, wyzwolenia więźniów. Kiedy o tym mówię, moje wszystkie myśli biegną ku dwóm dzielnym kobietom. Karolinie Landskorońskiej, która spisała swoje wspomnienia wojenne, i Zofię Stefanię Posmysz-Piasecką, z którą udało mi się porozmawiać kilkakrotnie przed jej śmiercią. Pani Zofia Posmysz przede wszystkim była wieloletnim pracownikiem Polskiego Radia. Przez lata pisała felietony, a potem pierwsze serie słynnego słuchowiska Matysiakowie. Ale rozgłos przyniosły jej utwory wspomnienia Znam katów z Belzen i słuchowisko radiowe Pasażerka z kabiny 44, na motywach którego powstał film Pasażerka w reżyserii Andrzeja Munka, a następnie książka pod tym samym tytułem, wydana w 1962 roku. Zofia Posmysz przeżyła Oświęcim, Ravensbrück i Bergen-Belsen. Dziś proponuję Państwu wsłuchanie się w jej głębokie, mądre i bardzo duchowe wspomnienia. Wspomnienia i refleksje. Ich hab mich in dich verliebt. Co? Co się stało? Nic. Zupełnie nic. A, znowu ta twoja znajoma. Tak, to dziwny. Dziwny letni bal. Wszystkie kobiety wydekoltowane. A ona... Co? Suknia z długim rękawem. Rzeczywiście. A chcesz, to podejdę do niej i powiem: pani wybaczy, madam, ale moja żona chciałaby wiedzieć, dlaczego pani nosi suknię z długim rękawem. Zwariowałeś? Co? No jak myślisz, co by mi powiedziała? Waltera, przestań. Chociaż gdyby to ktoś zrobił... Himmels Willen. Gdyby ktoś mógł ją zmusić do osłonięcia ramienia, jak kiedyś. Luz! Ręka w górę! Ludzie się oglądają. Co ty prejdziesz? Pijana jesteś. Co cię opętało z jej ramienia? Pani Zofia Stefania Posmysz-Piasecka. Ponieważ ja pisałam 15 lat po wojnie, jest to utwór oparty na moim doświadczeniu. Kiedy już pracowałam w dziale literackim, posłano mnie do zrobienia takiego tematu. W Oświęcimiu, w mieście Oświęcim, istniało podczas wojny taka fabryka chemiczna, która się nazywała wtedy podczas wojny Bunawerkę. W tej fabryce pracowali również więźniowie. A po wojnie władze polskie oczywiście ją przejęły, zaczęły rozbudowywać i to się nazywało już Zakłady Chemiczne Oświęcim. I wtedy mnie delegowano do napisania reportażu z tej fabryki. Trochę się bałam tam jechać, w tamtym kierunku w ogóle, ale mogłam nawet nie zobaczyć obozu, ponieważ fabryka się znajduje po drugiej stronie Soły. I rzeczywiście byłam tam szalenie zajęta, cały dzień rozmowy z inżynierami, z tym, jak to się rozwija. Taka była wówczas atmosfera. Zresztą dla mnie znów też z perspektywy byłej więźniarki. No. Był tu taka straszna fabryka, gdzie więźniowie pracowali przymusowo, też pod, powiedzmy, batem, też pod groźbą. A teraz proszę, Polska, polscy robotnicy. No to perspektywa wspaniała. Dyrekcja mnie tam zainstalowała w hotelu robotniczym, dostałam pokój i zapomniałam w ogóle, że tu jest, jak się to miejsce nazywa, gdzie ja tu jestem. Byłam bardzo zmęczona, położyłam się spać i w nocy budził mnie głosy niemieckie. Jak się człowiek tak jest wyrwany ze snu, takiego głębokiego snu, ja natychmiast to skojarzyłam z tą drugą stroną. Tak się przeraziłam, że wypadłam z łóżka i wybiegłam na korytarz. I tam zobaczyłam trzech mężczyzn w cywilu idących tylko tym korytarzem, opowiadających sobie coś, no i śmiejących się. I wtedy się zatrzymałam i oni widocznie zobaczyli, jaka jestem przerażona, ale oni byli chyba jeszcze bardziej przerażeni, bo ten jeden z tych mężczyzn powiedział: Entschuldigen Sie bitte, wir haben zu laut gesprochen. Proszę wybaczyć, mówiliśmy za głośno. Ja nic nie odpowiedziałam, wycofałam się, już nie spałam do końca. I za cały czas myślałam, co oni tu robią, skąd oni się tutaj wzięli. Następnego dnia opowiedziałam inżynierowi tę moją nocną przygodę i mówię, skąd się tutaj wzięli, w tym hotelu lotniczym. Jego to ogromnie ubawiło. No i mówi mi, proszę pani, no przecież to są inżynierowie zakładów chemicznych po drugiej stronie Odry, którzy przyjeżdżają do nas, bo mamy z nimi podpisaną taką współpracę, wymianę doświadczeń. To był pierwszy, wie pani, taki sygnał. No, ale ja sobie tak wtedy chciałam, usiłowałam sobie przypomnieć, jak oni wyglądają. Czy któryś z nich na przykład nie mógł być w tym obozie, w tym Bunawerkę wtedy. No i to jakoś tak we mnie tkwiło. No a drugi moment, ten, który zdecydował o tym, że ja napisałam pasażerkę, no to było spotkanie w Paryżu. Tam usłyszałam ten głos nawołujący tam jakąś osobę do powrotu. Wtedy się przeraziłam, bo byłam, to był tak łudząco podobny głos właśnie do głosu Auzen Franz, bo to, co było w niej nieprzyjemne, to był jej głos. Ostry, taki wysoki, piskliwy, nieprzyjemny. Bałam się obejrzeć, ale w końcu się obejrzałam. No, stwierdziłam naturalnie, że to nie ona. No, ale sobie pomyślałam, a gdyby to była ona, co bym zrobiła? Powinnam ją pokazać policjantowi, jako esesmankę byłą, wezwać policjant. Ale czy bym to zrobiła? A co innego mogłabym zrobić? Przywitać ją grzecznie? Guten Tag, Frau Obzierin. No i tak, wie pani, się z tym trochę zmagałam, aż wreszcie powiedziałam o tym mężowi. On mówi, słuchaj, no, napisz to. No i napisałam. Spotkałam ją przed chwilą. Kogo? A, tę nieznajomą, co? Gdzie? Schodząc z górnego pokładu. Potrąciłyśmy się w przejściu. No, ciągle o tym myślisz. Tak, to prawda. Nie daje mi to spokoju. A to nie może być twoja znajoma, skoro nie jest Niemką. Nie wiem nic o twoich międzynarodowych znajomościach. Tolika, nie wiem nic. A byłaś zawsze małą obywatelką Wielkiej Rzeszy i nie wychylałaś małego noska poza jej granice. Aż nie. Niemożliwe. Tamta także mnie przecież znała. Rozpoznałaby mnie, gdyby to była ona. Rozpoznałaby. Dali, a serca nienawiść, tysiąc. nadzieja wytrwania, choć każdy z tych cieni na nogach się osłania, czekają tak, aż wrócę na dziesiątki. Faluje po ziemi, stoi dziesiątkami tysiąc chwiejnych cieni, a drugie tyle faluje po ziemi, faluje po ziemi. Od samego początku, od pierwszego procesu, jaki się odbywał, kiedy byli powołani przed sąd oskarżeni, obserwowałam procesy, sądząc, że na którymś jednak znajdzie się Auzerin Franz, bo w tych kolejnych procesach sądzeni byli nie tylko ci, którym można było zarzucić ewidentnie zbrodnie, morderstwa, ale i tacy po prostu dlatego, że byli w Auschwitzu. W ciągu tych trzech lat, obserwując, mając możliwość obserwowania tej załogi tych naszych dręczycieli, ja już wiedziałam, że dzielą się na trzy kategorie, że są ci urodzeni sadyści. Jest druga warstwa tych SS-manów, to byli ci, którzy wykonywali ściśle to, czego wymagał od nich regulamin, ale nic ponadto, żadnej nadgorliwości. No i była też bardzo nieliczna, ale była grupa tych SS-manów i SS-manek, które jeśli nawet widziały jakąś nieprawidłowość w zachowaniu więźnia, no to wolały tego udać, że tego nie widzą. Tych było najmniej, ale byli. Franz prawdopodobnie należała do tych, które, jak sama mówiła o sobie, ja nie będę brudzić sobie rąk. Ich werde meine Hände nicht schmutzig machen. No i tak postępowała. Aczkolwiek, jeśli się zdarzyło jakieś wykroczenie ze strony więźnia, to wtedy wykonywała swój obowiązek. Pisała meldunk, a tym meldunkiem zajmowały się już władze zwierzchnie. Jedna z koleżanek trafiła do karnej kompanii na 2 miesiące, ale szczęśliwie przetrwała. Pisałam pasażerkę tak, jak gdyby wcielając się w jej sposób rozumowania i w jej linię obrony, bo przecież ona też musiała myśleć o tym, że się może znaleźć przed sądem. To myślałam tak, jakby ona się broniła. Otóż broniłaby się tak, jak broniła się wobec swojego męża. Wypunktowując te zdarzenia, które świadczyły na jej korzyść. Ja niczego nie zataiłam przed tak, tobą. Zgadza się, nie zataiłaś faktu przynależności do SS. Istotnie nie zataiłaś. Natomiast ja nie zrozumiałem tego w całej rozciągłości. Nie wziąłem pod uwagę wszystkich wynikających z tego konsekwencji. Wydaje mi się, że tylko czeka na odpowiednią okazję, kiedy będzie najwięcej ludzi, żeby podejść i powiedzieć głośno, jak najgłośniej. Guten Tag, Frau Aufseherin. Nazywałam ją nawet Dickkopf. Twardy miała kark. Schlebiało ambicji posiadania takiego niewolnika. Podnosiło wartość mego zawodu, moją własną wartość. Robiłam dla niej wiele. Przywiozłam nawet do Frauenlageru jej narzeczonego, także więźnia, pod pretekstem zaprowadzenia buchalterii. Przyjaźnie, że znów jesteś tu. Nie chcę nawet drgnąć, by nie spłoszyć cię, choć słyszę twoje szepty. Nie poruszę się, lecz ty to za mnie zrób. Możesz to zrobić. Wywróć nasz świat na nicę. Do tanga dziś zaproś mnie, bo pragnę twoich rąk, pragnę twoich słów. Ciągle czekam na jakiś znak, że to jesteś ty, a nie śniony znów o tobie. Niemcy urządzili sobie taką małą pracownię plastyczną. Więźniowie, którzy byli tam zatrudnieni, to byli artyści plastycy. I oni wykonywali dla nich różne artystyczne przedmioty. Z jakichś złotych monet czy srebra. I oczywiście zagrabionego na rampie. SS-mani dla siebie, dla prywatnych celów, wykonywali różne pamiątki, No ale ci więźniowie, którzy tam pracowali, też wykonywali dla siebie. Ja go dostałam od więźnia Tadeusza. Ona, ponieważ była dosyć wpływową osobą, wypożyczyła go sobie z męskiego lagru i sprowadziła do kuchni, żeby mnie nauczył prowadzenia buchalterii. I on przychodził. 3 razy był. Za 3 razem dał mi ten medalik. Z takimi słowami: donieś go do wolności. To jest bardzo niebezpieczne, tego nie wolno było. Tego nie wolno było mieć. No ale przeniosłam go, chowałam go tak jak raz w bucie, raz. Wtedy już włosy miałam, to upinałam we włosach, różnie. Tadeusz został rozstrzelany w kilka miesięcy po tym, jak mi dał ten medalik. Ale to dlatego, że należał do ruchu oporu w Oświęcimiu. Wtedy zostało rozstrzelanych 73 mężczyzn. Pokażę ten medalik. Oświęcim i 1943 rok. Koronie właśnie. Od tego zaczęłam to opowiadanie Chrystus Oświęcimski. Od słowa nie ma na skroniach korony. Nie ma. Pamiętam te sceny, jak esesmani z psami idą wzdłuż drutów. Tak. Albo kiedy esesman na dachu krematorium wsypuje cyklon B do komina. No tak, jakbym tam była. Ludzie pytają, gdzie był wtedy Bóg? On był tutaj. Nie wiem. To nie mnie rozstrzygać takie rzeczy, odpowiadać na takie pytania. Nie. Jest ta walka dobra ze złem. Przeżyłam Oświęcim, to właśnie chyba też dlatego, że doszukiwałam się w tej drugiej stronie też jakiejś iskry dobra. Że nawet ci oprawcy nie muszą być tak do końca źli. Myślę, że to mi też pomagało. Oni może to jakoś wyczuwali. W 2010 roku na deskach Teatru Wielkiego miała miejsce premiera opery Pasażerka, skomponowanej przez Mieczysława Weinberga, a libretto zostało oparte na książce Zofii Posmysz. Unser Kommandant ist ein großer Musikkenner. Er hat die beste Geige angefordert. In meinem Trupp haben sie einen berühmten Geiger entdeckt und ihm befohlen, den Lieblingswalzer des Kommandanten einzuüben. Er soll spielen, bevor er sich in Rauch auflöst. So ist er noch zu etwas nütze. Dann nimm gleich diese hier. Laut Bescheinigung ist sie unbezahlbar. Nimmst du die Geige selber mit? Ach wo, machst du Scherze? Mit ihr durchs Lager marschieren? Ich beauftrage jetzt den Musiker. Er soll sie selber abholen. byłam kucharką przy kotle. To już był wielki, drugi stopień w mojej karierze obozowej. Ciężka praca. Nocne te przygotowania posiłków dla całego lagru. Ale no jednak było lepiej. Kiedyś znalazłam na Lagerstrasse różaniec. Jakaś widocznie dziewczyna, widząc zbliżającego się Sesmana, a oni lubili zrewidować. Przestraszona wyrzuciła. Ja znalazłam ten różaniec. No i zachowałam go, bo już wiedziałam, że tam na tym bloku kuchennym, bo on się różnił od innych też, że już go sobie mogę wetknąć do siennika, schować i pomodlić się. A kiedy bym miałam nocną pracę, no bo były nocne zmiany, to brałam go sobie do kuchni. No i jak już był załadowany kocioł, wszystko było tego, była chwila spokoju, to sobie siadałam i się modliłam. No i którejś nocy, właśnie jak już sobie siedzę na takim zydelku koło kotła, modlę się tam, zdrowaś Mario, Matki Pełna, w pewnym momencie kocioł następny koleżanki gwiżdże rozpaczliwie, a to był sygnał, że trzeba czym prędzej palenisko wyrzucać, żeby on nie wybuchł. Przegrzany. A koleżanki nie ma, bo poszła do latryny. Więc ja czym prędzej ten różaniec na taboret pobiegłam i wygarnęłam ten węgiel. Ja wracam do swojego kotła, a tu patrzę, stoi SS-man i trzyma w ręce różaniec. Ja zmartwiałam. I on pyta, ist das dein? To twoje? Ja mówię, tak, ja. It's mine. Tak patrzy na mnie, patrzy. Mówi, bist du katolisch? Czy jesteś katoliczką? Ja co mam powiedzieć? Ja, ich bin. I on tak poszedł, wziął ten różaniec i poszedł z tym różańcem. Kuchnia to ma takie dwa były szeregi tych kotów. Obchodził dookoła. A to długa taka hala kuchenna i poszedł z tym różańcem. No ja sobie myślę, no teraz to ja już nie wiem, czy się uchronię od karnej kompanii. Wrócił dookoła, przyszedł do mnie i mówi, masz, oddaję mi ten różaniec. To ja tak wstrząśnięta tym, że on mi oddaje, pytam, jak to, oczywiście jąkając się po niemiecku, jak to, dlaczego pan mi oddaje, tak pan mi oddaje? Prawie, że płakałam. A on na to mi mówi, meine Eltern sind katholisch. Moi rodzice są katolikami. A on jest SS-man. Potem się dowiedziałam, że to jest SS-man z pochodzenia Węgier. I raz jeszcze jeden się pokazał. Jako człowiek. Jak się te kotły z jedzeniem wywoziło do pola, SS-mani przyjeżdżała ciężarówka. Na tej ciężarówce kilkunastu chłopców, więźniów w paciakach. No i dwóch takich SS-manów. A potem już wieczorem przed apelem wracała ta ciężarówka z pustymi kotłami, które myśmy wyładowywały i no i trzeba je było myć oczywiście. I był taki strasznie gorący dzień. I ja patrzę, jak już przyjechali z tymi kotłami, no oczywiście myśmy musiały wypaść i pomagać w tym odbieraniu tych kotów. Patrzę, jeden chłopak taki jest biały, taki blady się robi i mówi, dajcie mi wody. Nie wolno było tego. A stoi ten Węgier, ten SS-man stoi i patrzy. To koleżanka mówi, zaczekaj, ja pobiegnę do kuchni po tą wodę. Pobiegła, ale nie wraca. A on obserwuje ten SS-man całą tą historię. I wreszcie mówi do nas, mówi, no dajcież wy mu wody. I powiedział słowo, ihr seid aber Patrioten. Ależ z was patriotki, dajcie mu wody. No, taką lekcję patriotyzmu nam dał. nasza wioska. Mazowieckie nasze piaski, a pod Gruszą Matka Boska stroi na swojej korony blaski. Na rozstajnych drogach stała. Nasza chatka nad kądzielą pochylona przędła sobie moja matka zamiuteńka opuszczona stara jak gołąbek biała. Nasze łąki, pola strojne ciężkim kłosem, a rozśpiewane skowronki wydzwaniały drżącym głosem Bożą łaskę Pana chwały. Tak ci mi się dziwnie śniło. Szkoda, że snem tylko było. Tak ci mi się dziwnie śniło. Szkoda, że snem tylko było. Powstało w Niemczech Stowarzyszenie imienia Maksymiliana Kolbego. I powstała organizacja Znaki Pokuty. Na długo przed tym, na kilka, na 10 lat przed tym, zanim został ten list polskich biskupów napisany. I pierwszy list proszący o przebaczenie to był ze strony tamtej organizacji. Ale myśmy o tym oczywiście nie wiedzieli. Dlaczego oni sobie przybrali imię tego męczennika? Wspaniała była ta pani Elizabeth Erb, kierowniczka tego stowarzyszenia. Boże, jak ona pracowała, jak ona przyjeżdżała z tymi darami do Polski. No to są zupełnie inni ludzie. I ja od tamtego czasu, kiedy po raz pierwszy byłam tam we Freiburgu, gdzie oni mają siedzibę, to od tego czasu mam przyjaciół tam we Freiburgu. Piszą do mnie, przysyłają listy, zapraszają do siebie. Już też generacja, która wojnę, oni przeżyli wojnę jako dzieci. Tu nie można generalizować. Ci, z którymi się spotykam na przykład w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, no to ja mogę być tylko zbudowana. Jak oni chcą wiedzieć, czym był Oświęcim. Pani Zofia Posmysz zmarła 8 sierpnia 2022 roku w Oświęcimiu w hospicjum. Po ceremonii w kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu została pochowana na cmentarzu komunalnym w tej miejscowości. Pochowana została niedaleko miejsca, w którym spędziła kilka lat, bardzo ważnych lat swojego życia. Miejsca, które tak naprawdę zaważyło potem na całym długim jej życiu i tym, czym się zajmowała. Pani Zofia była nie tylko dziennikarką Polskiego Radia, pisarką i scenarzystką. Była damą. Damą Orderu Orła Białego. W zbliżającą się 80. styczniową rocznicę wyzwalania więźniów z niemieckich obozów koncentracyjnych pamiętajmy proszę i o Zofii Posmysz i w wielkiej Karolinie Landskorońskiej i o tysiącach, którym udało się przeżyć, ponieważ wielu z nich tworzyło potem piękne dzieła naszej kultury. Pamiętajmy. Agnieszka Trzeciakiewicz. Dziękujemy.